السلام علیکم ورحمت اللہ. آیت نمبر 11 کو دیکھتے ہیں. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ الْمُفْسِدُونَ وَلَكِنْ لَا يَشْعُرُونَ. اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ زمین میں فساد نہ کرو تو کہتے ہیں کہ بے شک ہم اصلاح کرنے والے ہیں, خبردار رہو کہ بے شک وہی فسادی ہیں, لیکن اس کا شعور نہیں رکھتے. اس سے پیچھے ہم منافقت کی کچھ نشانیاں دیکھ چکے, کچھ علامتیں. اب یہاں ایک اگلی نشانی اسی کے اندر ایڈ ہوگی, اور وہ کیا کہ زمین میں فساد کرتے ہیں. یہ اگلی ہے. پھر اس سے اگلی کیا ہوگی کہ جب ان کو منع کیا جائے تو اپنے آپ کو مصلح کہتے ہیں, یا آپ اس کو یوں لکھ سکتے ہیں کہ فساد کے نام پر نہیں, اصلاح کے نام پر فساد کرتے ہیں. اور اللہ کا فیصلہ کیا ہے ان کے معاملے میں کہ یہی فسادی ہیں لیکن ان کو اس کا شعور نہیں. اب اس آیت کو دیکھنے سے پہلے ہمیں دو چیزوں کو دیکھنا ضروری ہے. پہلی تو کیا کہ فساد کیا ہوتا ہے اور اصلاح کیا ہوتی ہے. تو بہتر ہے کہ پہلے اصلاح کو دیکھ لیا جائے, کیونکہ جب اصلاح کی بات سمجھ آتی ہے تو فساد خود بخود سمجھ آئے گا انشاءاللہ تعالی. کیونکہ عربی زبان کا ایک حسن کیا ہے کہ چیزوں کی ضد کے ساتھ اس کو پہچان لیتے ہیں. اگر آپ کو کوئی ایک چیز سمجھنی ہے تو پھر اس کی مخالف چیز سمجھ جائیں گے تو خود بخود انشاءاللہ تعالی سمجھ آئے گی. یہاں ہم دیکھ رہے تھے کہ اصلاح کے نام پہ فساد کرتے ہیں, تو ہمیں اصلاح کا بھی پتا ہونا چاہیے, کیونکہ ہمارے ہاں عموماً صلح کس کو کہتے ہیں؟ دو روٹھے ہوں کو منا دو, ایسی نا. اور فساد کا لفظ آتا ہے تو کہتے ہیں کہ مارنا, قتل و غارت گری. آج کل فساد بہت ہے, تو بہتر ہے کہ دونوں کی تفصیل لکھ لیں. اصلاح کہتے ہیں بندے رب کے ہو جائیں, یعنی یہ ہے اصلاح کا کام. اور اس کے لیے جو کوششیں کی جائیں وہ سب اصلاح کے درجے میں آئیں گی. اس کے برعکس فساد کس کو کہتے ہیں؟ فساد کا لفظی معنی ہوتا ہے بگاڑ. دو طرح کا بگاڑ, پہلے درجے پہ اللہ اور بندے کے تعلق کا بگاڑ, اور دوسرے درجے پہ انسانی تعلقات کا بگاڑ, اور تیسرے درجے پہ انسانی نظاموں کا بگاڑ. نظام, سسٹمز بگڑ گئے. تو پھر یہاں لفظ ہے ولا تفسدو, یعنی لا تفسدو فی الارض. تو فساد فی الارض کیا ہوتا ہے؟ اس سے مراد ہے اللہ اور بندے کے تعلق کو درست کرنے کے لیے جو دعوت اٹھے اس کی راہ میں روڑے اٹکانا. دوبارہ بولتی ہوں, اصلاح کیا ہے کہ بندے رب کے ہو جائیں, اور بندوں کو رب سے جوڑنے کی کوششیں اصلاح کہلاتی ہیں. فساد کیا ہوتا ہے؟ بگاڑ پیدا ہو جائے. کس کس میں؟ بندے اور رب میں, یعنی بندوں میں اور رب کے اندر. بندے رب کے نہ رہیں, پھر بندوں کے آپس میں, معاملات میں, رشتوں کی پہچان بدل جائے, اور اسی طرح سسٹمز بدل جائیں, نظام بدل جائیں. پھر فساد فی الارض ان کا کیا ہے ادھر؟ کہ اللہ کی طرف جوڑنے والوں کے راستے میں رکاوٹیں کھڑی کرنا, اللہ کے دین کی طرف بلانے والوں پر الزام لگانے, ان کے بارے میں غلط پروپیگنڈے کرنے کہ مت جاؤ, مت سنو, تم بھی بہک جاؤ گے, تم کہاں چل دیں, تم نے کچھ تحقیق کر لی, کچھ معلوم کر لیا, آخر جو باتیں ہوتی ہیں وہ کہاں سے ہوتی ہیں. یعنی لوگوں کے ذہنوں کو پلیوٹ کر دینا اس طریقے سے کہ لوگ اپنے رب کی بات سننے کے لیے تیار نہ رہیں. یہ ہے منافقت کی ایک بہت بڑی پہچان اور وہ کیا کہ منافق زمین میں فساد کرتا ہے اور اپنے فساد کو اصلاح کا نام دیتا ہے. اس کی عملی صورتیں کیا ہیں آج ہمارے ارد گرد اس کو دیکھنے کی ضرورت ہے کیونکہ اس کو دیکھے بغیر بات سمجھ نہیں آئے گی. موقع جو ہے وہ بہتر نہیں رہے گا کہ ہم اس بات کو سمجھ لیں. تو یاد رکھیے کہ جیسا کہ ابھی آپ کو بتایا کہ فساد کہتے ہیں کرپشن کو, کرپٹ ہونا. جیسے آپ اپنے لفظوں میں کہتے ہیں نا کسی کوئی چیز خراب کب ہوتی ہے, یعنی آپ اپنے ذہن کو ذرا حرکت میں دیں. کھانا خراب ہوتا ہے کب؟ جب ڈی کمپوز ہو جائے, ڈیٹیریوریشن ہو جائے. کھانا ٹھیک تھا, اس کے سارے انگریڈینٹس ٹھیک تھے, لیکن اس میں جرمز آ گئے, بیکٹیریا آ گئے, یا اس کے اندر کوئی وائرس آ گیا تو بگڑ جاتا ہے نا, پھینک دیتے ہیں, گل سڑ جانا. اسی طرح یاد رکھیے کہ یہاں فساد فی الارض سے کیا مراد ہے, کہ منافقوں کی ساری کوششیں کیا ہیں کہ کوئی چیز اپنی اصل جگہ پہ نہ رہے, اپنی اصل سے ہٹ کے مس پلیس ہو جائے. اگر آج دیکھیں تو رب کے ساتھ بندوں کے تعلق میں معاملہ دیکھ لیجئے, آپ کو اس فساد کی عملی تصویریں نظر آئیں گی اپنے معاشرے میں. آج بندے کا اس کے رب کے ساتھ تعلق توڑ دیا گیا, آج بندوں کو رب کی اتنی ضرورت محسوس نہیں ہوتی زندگی میں جتنی اپنے ہی جیسے انسانوں کی ضرورت ہوتی ہے. آج لوگ اپنے رب کا پیغام سمجھنے کے لیے, سننے کے لیے تیار نہیں ہوتے جتنا کہ وہ ایک دوسرے کی باتوں کو سننے کی کوشش کرتے ہیں, اپنے آپ کو آگے بڑھاتے ہیں. اگر آج ہم دیکھیں تو چاروں طرف فساد عام ہے. لوگوں نے ایسی چیزیں عام کر دیں کہ بندے رب سے کٹ گئے, تعلق ٹوٹ گئے, رب کی ضرورت زندگی میں محسوس نہیں ہوتی. آج اللہ کا دین ایک فارغ وقت کا مشغلہ لگتا ہے, یہ صرف ان لوگوں کا کام لگتا ہے جن کو دنیا کا کوئی اور کام نہیں. یہ تو کوئی محسوس کرنے کو تیار ہی نہیں ہے کہ یہ ہر انسان کی ضرورت ہے, ہر انسان کو اس پیغام کو سمجھنا ہے. منافقوں نے اپنی کوششیں کی اور کامیاب ہوتے ہوئے دکھتے ہیں. اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اپنے تعلق کے فساد کو دیکھیں تو آج سنتوں کی اتباع کی محبت چھوٹ گئی. آج لوگ سنتوں کی بجائے چند من مانی نیکیاں کر کے اپنے آپ کو امتی کہلانا پسند کرتے ہیں. آج رشتوں میں فساد آ گیا, ماں باپ کے رشتے بدل گئے, تقاضے بدل گئے, بیوی شوہر کا رشتہ کٹ گیا. آج یہ سب کیوں ہو رہا ہے؟ یہ فساد فی الارض کی ایک وجہ ہے. مادہ پرستی انتہا کو پہنچ گئی. انسان جس کو رب کے لیے وقف ہونا تھا, انا للہ و انا الیہ راجعون کہنے والا, آج مال کے لیے وقف ہو گیا. جس دل میں اللہ کی محبت آنی تھی وہاں مال کی محبت آ گئی. دن میں کئی بار اللہ اکبر کہنے والا دنیا اور مال کو بڑا کہنے لگا, اپنے نفس کو بڑا کہنے والا. والدین اور اولاد کے رشتے میں فساد آ گیا. ماں باپ کا درجہ اوپر تھا, اولاد کو بات ماننی تھی, آج اولادیں حاکم بن گئیں, ماں باپ محکوم بننے لگے. پہلے اولادیں ماں باپ سے ڈرتی تھیں, اب ماں باپ اولاد سے ڈرنے لگے. ساری زندگی تمنائیں کر کر کے مانگی بھی دو اولادیں, تہجدوں میں مانگی بھی دعائیں, وہ اولادیں آج آنکھوں کے آنسو بن گئیں. ہر طرف ڈی کمپوزیشن ہو گئی, سب کچھ ختم ہو گیا. شوہر بیوی کے رشتے میں فساد آ گیا. شوہر کا مقام بھول گئے, کبھی تو اس کو خدا بنا لیا اور کبھی اس کو کچھ اہمیت نہ دی. آج کہاں کہاں فساد نہیں ہے, ہر طرف. آج سوسائٹی میں دیکھیں تو مرد بے روزگار دکھیں گے, عورتیں کام کرنے کے لیے آ گئیں. کیا یہ ڈی کمپوزیشن نہیں, یہ چیزوں کو مس پلیس کرنا نہیں؟ جس چیز کو جس چیز کے لیے بنایا تھا اس کے لیے استعمال کرنے کی بجائے کسی دوسری چیز کے لیے استعمال کرنے لگے. آج ہر طرف ایسے لگتا ہے کہ ہماری زندگیاں بدل گئیں. ہم ایک ایسے معاشروں میں جی رہے ہیں جہاں اصل چیزیں جو رب نے سیٹ کر کے بھیجی تھی اس کی بجائے کچھ اور ہی آنے لگا. پہلے بات ہوتی تھی ادب اور اخلاق کی رشتوں کے موقع پہ, اب بات ہوتی ہے کتنا پڑھی ہوئی ہے, کتنی انکم ہو سکتی ہے, جاب کر سکتی ہے لڑکی کے نہیں. پہلے لڑکی کی شرافت دیکھی جاتی تھی, پاک باز لڑکیاں آج چند سکوں میں بکھر گئیں. آج کیسے بچے پیدا ہو رہے ہیں, آج تربیت کے انداز میں فساد ہے کہ نہیں, کیسی تربیت کے رنگ ڈھنگ ہیں. ایسے لگتا ہے کہ سارے ہی اپنی جگہ سے لے ہوئے ہیں, کسی کو اپنی ذمہ داریاں نہیں معلوم. اللہ کے دین کے ادارے جو اللہ کے پیغام کو عام کرنے کے تھے وہاں کیا فساد ہے, وہاں فتنہ بازی ہے, وہاں تفرقہ بازی ہے, وہاں لوگوں کو صرف مذہب کے نام پہ لڑانے کی باتیں, وہاں فقہی بحثیں. اللہ تعالیٰ نے جو بات کہی اس کے درد کو محسوس کیجئے کہ جب ان سے کہا جاتا ہے فساد نہ کرو تو وہ فساد کرتے ہیں, بڑھا کے کرتے ہیں اور زیادہ کرتے ہیں, اور ساتھ ہی کہتے ہیں انما نحن مصلحون, فساد کو اصلاح کا نام دیتے ہیں, ہم تو لوگوں کی خیر چاہتے ہیں. گناہ کی چیزیں دکھا کے کہتے ہیں اسے عبرت ناک سبق ملتے ہیں, گندی موویز دکھا کے کیا کہتے ہیں فلاں فلم سے کیا سبق سیکھا, اور کیا ہے فساد کے نام اصلاح کے نام دیتے ہیں. کیا کرو گے قرآن پڑھ کر, کون سا تم نے استاد بننا ہے, گھر میں بیٹھو گھر میں پڑھو. بے حیائی اتنی عام ہوئی, حیا اٹھ گئی, رشتوں کی تمیز ختم ہو گئی. پہلے باپ بیٹی کے رشتے میں تقدس تھا, باپ بیٹی کی طرف نگاہ بھر کے نہیں دیکھتے تھے, جرت نہیں تھی کہ بچی کے جسم پہ کوئی ایسا اس کا حلیہ ہو کہ باپ اس کو کسی کے سامنے پیش کرے. آج خود سامنے لے کے جاتے ہیں, آج ذہنی طور پہ تیاری کر لی گی کہ جو بچی باہر جائے گی وہ لڑکوں سے باتیں کرے گی, فون بھی آئیں گے, لڑکوں کے ساتھ باہر جانا بھی پڑے گا. ترجیحات بدل گئیں. آج ہم نے اس وحی کے پیغام کو چھوڑا, کہاں پہنچ گئے. لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم ثم رددناہ اسفل سافلین, اور یہ سارا فساد کافروں کی بات نہیں کر رہی, آج مسلمان معاشروں میں پھیل گیا. ہمارے ملکوں میں ایک شہر میں ایک مہینے میں خلا کے 1000 کیس دائر ہو رہے ہیں. لاہور شہر میں طلاق کے کتنے ہوں گے, کتنے گھر ٹوٹنے لگے, کتنے بکھرنے لگے. وجہ کیا ہے, چیزیں اپنی جگہ پہ نہیں رہیں. اللہ نے بچے کو ذمہ داری دی تھی ماں کی کہ تم اس کو پالو, مرد کمائے گا اور کھلائے گا. ہم نے یہ ترجیحات بدل دیں, بچے غیروں کو دے دیے اور مائیں کمانے چلی گئیں. آج آپ دیکھیے کہ پھر شوہر بیوی بی کے تعلق, جنسی تعلقات میں دیکھیے فساد کہاں کہاں نہیں. اتنا زیادہ ریشو بڑھ رہا ہے مسلمانوں میں بھی اس چیز کا کہ وہ بچے جو شادی سے بغیر پیدا ہوتے ہیں. آپ مت سوچئے کہ یہ غیر مسلم معاشروں کی بات ہے, آج تو ہم نے ان کی چیزوں کو اس طرح منانا شروع کر دیا جیسے یہ ہماری ہی پیداوار تھی. ویلنٹائن کا دن آج وہ اتنے شوق سے نہیں مناتے ہوں گے جتنے شوق سے ہم مناتے ہیں, غباروں میں حیا کو اڑا دیتے ہیں. چاروں ہر بندہ دل ہاتھ میں لے کے پھر رہا ہے, کیوں کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ منافقت ہے جو لوگوں کے دلوں سے حیا ختم کرتے ہیں. اور ولا قلعہ یا شرون, شعور سے خالی فساد برپا کرتے ہیں اور پھر کہتے ہیں ہم تو فن کے نام پہ کرتے ہیں, ہم تو لوگوں کے ساتھ اچھا معاملہ کرنا چاہتے ہیں, ہم تو تھکے ہوئے ذہنوں کو سکون دینا چاہتے ہیں. انٹرنیٹ اللہ کی نعمت تھی, اس پہ آج کیا ہو رہا ہے, کیا دیکھ رہے ہیں, کتنے لوگ ہیں جو اس کو قرآن کے لیے استعمال کرتے ہیں اور کتنے ہیں جو شیطان کے لیے استعمال کرتے ہیں. یاد رکھیے, تباہ ہونے والی سوسائٹیاں زیادہ دیر قائم نہیں رہتی. جب دشمن قوموں کے کام پسند آنے لگے, اپنا دین بور لگے, اپنا لائف سٹائل برا لگے, غیروں کا اچھا لگے, تو پھر ایسے لوگ اپنے لیے خود کچھ حفاظت کے بندوبست کر لے. لیکن رب کا پیغام یہی ہے کہ جب کوئی رب سے دور ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو تباہی کے کنارے پہ لگا دیتا ہے. قوم عاد کیوں ٹوٹی, قوم لوط پہ کیوں پتھر برسے, قوم سمود پہ تباہیاں کیوں آئیں, فساد پھیل گیا تھا, انہوں نے اللہ کے حکموں کو چھوڑ کے اپنے نفس کو ماننا شروع کر دیا. آج ہمارے ہاں چاروں طرف بگاڑ ہے, عقیدے میں بگاڑ, انسانی تعلقات بگڑ چکے, اخلاق بگڑ چکے, معاشرت بگڑ چکی, خاندانی نظام ٹوٹ پوٹ کا شکار ہے. عبادت گاہوں میں, سکولوں میں, گھروں کو دیکھیں, مسجدوں کو دیکھیں, جہاں دیکھیں فساد ہی فساد ہے, چیزیں اپنی جگہ سے ہٹ گئیں. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ ہے منافقوں کی علامت. کیا؟ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ, جب ان سے کہا جاتا ہے کہ زمین میں فساد نہ کرو, قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ. مجھے وہ جملہ بھولتا نہیں ہے کسی کا جو میں نے بہت پہلے اخبار میں پڑھا. کوئی فلم انڈسٹری میں کام کرنے والی تھیں, حج پہ جا رہی تھیں, تو ان کی خبر چھپی کہ فلاں حج پہ جا رہی ہیں, اور کہتی ہیں کہ میں خانہ کعبہ میں جا کے پاکستان فلم انڈسٹری کی ترقی کی دعائیں کروں گی. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ, کہتے ہیں ہم تو اصلاح کریں گے. اللہ کا فیصلہ کیا ہے؟ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ الْمُفْسِدُونَ, یاد رکھو کہ یہ خود ہی فسادی ہیں, ان کا فساد ان کو خود بھی معلوم نہیں, لیکن حقیقت کیا ہے کہ یہ فساد سے بھر چکے ہیں. وَلَكِنْ لَا يَشْعُرُونَ, لیکن ان کو شعور نہیں. اور کیا علامت ہے ان کی؟ ایک اور رخ, منافقانہ رویہ. ایسی سوسائٹیز جو اللہ کے پیغام کو چھوڑ کے دوسری چیزوں میں چلی جاتی ہیں, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب ان سے کہا جاتا ہے, وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ, اور جب ان سے کہا جائے, کیا؟ آمینو, ایمان لے آؤ, کما من الناس, جیسے ایمان لائے لوگ, قالو انؤمنو, وہ کہتے ہیں کیا ہم ایمان لائیں, کما آمن السفہاء, جیسے ایمان لائے لوگ, بے وقوفوں جیسا ہم ایمان لائیں, الا انہم ہم السفہاء, خبردار رہو کہ بے شک یہی بے وقوف ہیں. ولکن لا یعلمون, لیکن یہ جانتے نہیں, ان کو پتہ نہیں کہ یہ بے وقوفی تو ان کی ہے. یہ ایک اگلی علامت منافق کی. اور وہ کیا؟ کہ جب ان کو سچے ایمان کی دعوت دی جائے, شعوری ایمان کی دعوت دی جائے, تو ایسے لوگوں کو بے وقوف کہتے ہیں, فنیٹک کہتے ہیں, فنڈامنٹلسٹک کہتے ہیں, ٹیررسٹ کہتے ہیں, اور نہ جانے کیا کیا کہتے ہیں. ہم ان کی بات مانیں, اور یہاں یہ صحابہ کرام کے لیے ان کا جملہ تھا جن کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا, رضی اللہ عنہم وردو ان, اللہ ان سے راضی ہو گیا اور وہ اللہ سے راضی ہو گئے. ایسے لوگوں کو یہ لوگ کیا کہتے ہیں؟ کہ یہ بے وقوف ہے. سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ ایسے لوگوں کو بے وقوف کیوں کہتے ہیں؟ تو یاد رکھیے کہ وہ لوگ جو فائدوں اور مصلحتوں کو اہمیت دیتے ہیں, ان کے نزدیک یہ بات بڑی نادانی کی ہوتی ہے کہ کوئی شخص پورے کا پورا اپنے آپ کو رب کے حوالے کر دے, کیونکہ ایسے لوگوں کی حقیقی وفاداریاں اپنے دنیاوی مفادات کے ساتھ ہوتی ہیں. یہ الگ بات ہے کہ اللہ کے دین کے ساتھ یہ ایک ظاہری رشتہ قائم کر لیتے ہیں, اور یہ یہی عقل مندی سمجھتے ہیں کہ دین بھی رکھو دنیا بھی رکھو, دین بھی محفوظ دنیا بھی محفوظ, حق پرستی کا تمغہ ہمیں ملتا ہی رہے, بس اتنا ہی کافی ہے. لیکن یاد رکھیے, یہ سب سے بڑی خوش فہمی ہے جو صرف کسی انسان کے دماغ کے اندر تو ہو سکتی ہے, باہر کی دنیا میں اس کا وجود نہیں. جب ایسے لوگوں کو دیکھتے ہیں جو ایک پکار پہ پورے گھر کا سامان لے آئیں, جو 8 دفعہ اٹھ کے بھی کہیں کہ میں اللہ کے راستے میں 100 اونٹ دیتا ہوں, ایسے لوگوں کو تو یہ بے وقوف کہیں گے. منافقوں کو یہ بات سمجھ ہی نہیں آتی تھی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک پکار پہ یہ لبیک کہتے ہوئے اٹھ کے آ جاتے ہیں, کس طرح سے اپنے گھر لے آتے ہیں, ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے, عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے, کیا ان کو کوئی ہوش نہیں؟ ان کو اپنے مستقبل کی فکر نہیں؟ مال کہاں سے کمائیں گے جب بوڑھے ہو جائیں گے؟ اور جب یہ دیکھتے کہ جب آپ کی ایک پکار پہ لوگ لبیک کہتے ہوئے گھروں سے نکل آتے، یہ لوگوں کو تو وہ لوگ بے وقوفی لگیں گے کہ جو تن من دھن لگاتے، صرف مال نہیں جان لگا دیتے۔ ابھی ایک جنگ ختم نہ ہوتی کہ دوسری جنگ کی دعوت مل جاتی اور یہ لوگ چل پڑتے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ایسا بھی وقت آیا کہ ایک جنگ ہوئی، ابھی ختم ہوئی، مسلمان واپس آئے کہ جبریل علیہ السلام آئے اور کہنے لگے کہ اللہ کے نبی، آپ نے ہتھیار کیوں اٹھا دیے؟ فرشتوں نے تو بھی نہیں اتارے، چلیے بنو قریظہ کو انجام پہ پہنچانا ہے، کیونکہ انہوں نے غداری کی تھی، غدر کیا، عہد شکنی کی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے باہر آ کے لوگوں کو پکارا، لوگوں واپس چلو، تم میں سے کوئی ایسا نہ ہو کہ جو عصر کی نماز تک بنو قریظہ کے قبیلوں تک نہ پہنچ جائے، قلعوں تک نہ پہنچ جائے ان کے۔ بس یہ ایک پکار تھی، کسی نے عذر نہیں کیا، کسی نے ایجیٹیشن نہیں کی، کسی نے ہڑتال نہیں کی، کیا مشکل ہے، اتنی مشکل دینداری ہم نہیں مانتے۔ چل پڑے، جو جس حال میں تھا چل پڑا، ٹوٹے پھوٹے تھے نکل پڑے، اتنے دن کی تنگیاں تکلیفیں اس کو بھول گئے اور چل پڑے۔ چلو، اور کچھ نے تو جا کے وہاں عصر کی نماز پڑھی کہ وہیں پڑھیں گے، اللہ کا نبی کہہ دے عصر کی نماز وہاں پڑھنی ہے، وقت ہو بھی جائے گا تو نہیں پڑھیں گے، اور کچھ نے کہا نہیں وقت ہو گیا پڑھ لیتے ہیں۔ لیکن ہر بندہ اپنی پہلی ممکن کوشش کے ساتھ وہاں پہنچ گیا۔ ایسے لوگوں کو کیا کہتے ہوں گے یہ لوگ، کما من السفہا، یہ کیسے لوگ ہیں، باتوں میں آ گئے، جادو چل گیا ان پہ، دیوانے ہو گئے۔ یہ احد کا میدان ہے، گھر گھر میں زخمی پڑے ہوئے ہیں، 70 شہید، اور دکھ ہے، صدمہ ہے، تکلیف ہے، اور اتنے میں خبر ملتی ہے کہ شاید ابو سفیان واپس آ جائے اپنا لشکر لے کے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پکار دی، لوگوں چلو، ہم پیچھا کریں گے لشکر کا، چل پڑے۔ کسی نے کچھ عذر نہیں کیا، اللہ کے نبی ہم سے نہیں ہوتا یہ کام، نہیں، چل پڑتے تھے، کیوں؟ ذرا سوچئے، ان کو یقین آ چکا تھا ان جنتوں کا، وہ کھلی آنکھوں سے جنتوں کو دیکھا کرتے تھے۔ ابو سفیان نے کسی کو رشوت دی کہ جا کے صرف یہ خبر پھیلا دو کہ ابو سفیان بہت بڑا لشکر لے کے آیا ہے، بس تاکہ ان کے حوصلے ٹوٹ جائیں۔ اور جب اس نعیم شخص تھا، ایک ابو نعیم، اس نے جا کے یہ پکار لگائی، لوگوں ڈر جاؤ، ابو سفیان بہت بڑا لشکر لے کے آ رہا ہے، تو انہوں نے کیا کہا؟ قالوا حسبنا اللہ ونعم الوکیل، ہم کیوں ڈریں، ہمیں تو رب کافی ہے، وہ کافی ہے ہم کو۔ لوگ حیران ہوتے تھے ان کی وفاداریاں دیکھ کے۔ گھر چھوڑنے کی بات ہوئی تو مکہ کو چھوڑ کے، جو جائے پیدائش تھی، جہاں محبتیں تھیں، جہاں بچپن تھے، جہاں جوانیاں تھیں، چل پڑے۔ کس کس چیز کی قربانی نہ دی انہوں نے، اور تو اور جس بات کی قربانی، میرا دل چاہ رہا ہے کہ میں حضرت حنزلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بھی بات رکھ دوں، کہ جب میدان احد میں گئے وہاں شہید ہوئے، اور جب بعد میں زخم جو شہداء تھے ان کی لاشوں کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ رہے تھے، تو ایک عورت آئیں لپٹی ہوئی، چھپتی ہوئی، حیا کے ساتھ، کہنے لگی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو ایک خبر دینی تھی۔ کیا؟ کہ جب جہاد کی کال آئی تو میرا شوہر، چند دن پہلے کی شادی، نئی نویلی شادی تھی ان کی، وہ میرے ساتھ تھے، لیکن آپ کی پکار سن کے وہ وہاں سے اٹھے اور سیدھا میدان جنگ میں آگئے۔ بتانا یہ چاہتی ہوں کہ وہ جنابت کی حالت میں تھے، اتنا بھی انتظار نہ کیا کہ ہم میں غسل کر لوں، اور اب شہید ہیں، اور آپ مجھے پتا ہے کہ شہداء کو غسل نہیں دیا جاتا، تو ایسا نہ ہو کہ کہیں وہ جنابت کی حالت میں دفن کر دیے جائیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عورت غم نہ کرو، میں دیکھ رہا ہوں کہ ان کی لاش کو فرشتے غسل دے رہے ہیں۔ اور واقعی لوگوں نے اس کی گواہی دی کہ جب ان کی میت اٹھائی گئی تو اس میں سے پانی کے قطرے گر رہے تھے۔ ایسے ہوتے تھے وہ صفحہ، ایسے ہوتے تھے وہ بات کو سن کے فوراً ماننے والے، تاویلوں میں نہیں جاتے تھے، سوچوں میں نہیں پڑ جاتے تھے، حرام حلال کے فتوے نہیں لیتے تھے، جائز ناجائز، مکروہ مستحب، ان میں نہیں جاتے تھے، پھر ایسے لوگوں کو تو وہ لوگ بے وقوف ہی لگیں گے نا کہ یہ کیسے بے وقوف ہے جن کو اپنا مفاد کچھ بھی نہیں یہ ہر بات کرنے کو تیار ہے دن کو بلاؤ تو یہ حاضر رات کو بلاؤ تو یہ حاضر کہتے تھے ہم تو ایسے بے وقوفوں جیسے نہیں ہو سکتے اللہ تعالیٰ کا فیصلہ دیکھیے الا انہم ہم السفہاء اس کو ہائی لائٹ کر لیں ان کو بتا دو یہی بے وقوف ہیں کون ہوم کون یہ دنیا کے سودے کرنے والے یہ دنیا میں دل لگانے والے یہ بڑی بڑی منزلیں بنا بنا کے اپنے آپ کو محفوظ کرنے والے یہ بیوقوفیوں کے سودے کر رہے ہیں ہاں ولا کلّا یا لمون ان کو متا نہیں ان کو پتہ نہیں ہے تبھی تو ان کو برا لگتا ہے جب لوگ ان کو کچھ ایسی بات کہیں پھر ان کو ان کی باتیں بری لگتی ہیں ٹو مچ لگتی ہیں اسی لیے تو ویسے محفلوں میں بیٹھتے نہیں کیوں کہ اس سے پھر عملوں میں زد پڑتی ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہاں ایک کام اور کرتے ہیں یہ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا اور جب ایمان والوں سے ملتے ہیں اپنے دیندار دوستوں سے ملتے ہیں ساتھیوں سے ملتے ہیں قَالُوا آمَنَّا کہتے ہیں ہم بھی ایمان لے آئے اظہار کرتے ہیں لیکن وَإِذَا خَلَوْا إِلَى شَيَاطِينِهِمْ اور جب اکیلے ہوتے ہیں اپنے شیطانوں کی طرف اپنے سرداروں کی طرف اپنے ہی جیسے لوگوں کی طرف قالوا انا معکم تو کہتے ہیں کہ بے شک ہم تو تمہارے ساتھ ہیں اور وہاں کیا کر رہے تھے تم وہاں جا کے کیا بیٹھے ہوئے تھے تو اس کے جواب میں کہتے ہیں انما نحن مستہزئون ہم تو ان کا مذاق اڑا رہے تھے ہم نے تو ان کا مذاق اڑایا تھا اللہ تعالیٰ نے ایک اور نشانی ان کی بتا دی دو رخے ابن الوقت قسم کے لوگ چلو تم ادھر کو ہوا ہو جدھر کی جیسا دیس ویسا بھیس اپنی منمانی کرنے والے مال کے بندے فساد پھیلانے والے رشتوں کا نام بدلنے والے جب ان کو لوگ کہتے ہیں کہ بھائی تم وہاں کیا کرنے گئے جہاں دین کا کام ہو رہا تھا جہاں دین کا پیغام تھا تو پھر معذرتیں پیش کرتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن بدترین شخص وہ ہوگا جو دو چہروں کے ساتھ آئے گا پوچھا وہ کون فرمایا ایک قوم کے پاس آتا ہے تو ایک چہرہ لے کے اور دوسری کے پاس آتا ہے تو دوسرا چہرہ لے کے آتا ہے یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے ان کا یہ کہنا کہ انما نحن مستخزئون ہم تو ان کا مذاق اڑا رہے تھے اس کا کیا مطلب ہے مذاق اڑانے سے کیا مراد ہے کیسے وہ مذاق اڑاتے ہیں یعنی بظاہر تو ان کا دین والوں میں جانا لیکن پھر بعد میں یہ کہنا کہ ہم مذاق اڑا رہے تھے اس سے کیا مراد ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ دل سے تو ہم ان کے ساتھ نہیں تھے لیکن وہ لوگ سمجھے کہ تم ہمارے ساتھی ہو یعنی اصل میں ہماری ہمدردیاں ان کے ساتھ نہیں تھی لیکن دیکھو کتنے بدھو ہیں ان کو پتہ ہی نہیں چلا کہ ہمارے دل میں کیا تھا ہم کس طرح سے کس سوچ کے ساتھ گئے اور بس یہ تو بے وقوف ہیں ایک تو مطلب اس کا یہ بنتا ہے ایک اور مذاق کی کیفیت ہے اور وہ کیا ہے کہ ان کا ان محفلوں میں جانے کا مقصد کیا ہوتا تھا فتنے پھیلانا ذرا سی بات پہ کچھ ایسی بات چھیڑ دیتے تھے ساری محفل کی برکت چھن جائے روحانیت ختم ہو جائے فتنے پھیلاتے تھے باتیں ادھر سے ادھر کرتے تھے اس طرح کی باتیں کرتے تھے کہ جس سے دین والوں کو تکلیف ہو پھر باہر آ کے ہنستے تھے دیکھا آج ایک مولوی کی دھت بنائی آج میں نے اس مولوی صاحب کو چپ کرا دیا بول نہ سکے میں نے تو ان کی گھگی بند کروا دی اس طرح کی باتیں کرتے ہیں کہ جس طرح سے معاملے ان کے ساتھ موجود ہوں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے آپ کو بڑا ہوشیار سمجھتے ہیں لیکن ان کو یہ نہیں پتا کہ ان کے ساتھ کل کیا ہونے والا ہے اور وہ کیا ہے اللہ یستہزئ بہم اللہ ان کا مذاق اڑائے گا یا اڑاتا بھی ہے دنیا میں دونوں طرح سے اس کو دیکھیں گے اور وَيَمُدُّهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ اور ان کو ڈھیل دے رہے ہیں ان کی سرکشیوں میں اندھے بہرے ہو کے پھرتے ہیں اولئك الذين اشتروا الدلاله بالهدى، یہی ہیں وہ لوگ جنہوں نے ہدایت کے بدلے گمراہی خرید لی. کیا ہوگا ان کا؟ فما ربحت تجارتهم، پس نہ فائدہ مند ہوگی ان کی تجارت، کوئی فائدہ نہ دیا ان کی ان تجارتوں نے ان کو. وما كانوا مهتدين، اور نہ تھے وہ ہدایت پانے والے. ان دو آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے ان کے مذاق اڑانے کی بات کی. تو یہ کیسے ہوگا؟ کیا اس کا طریقہ ہے؟ ہم اس کو دو طرح سے دیکھیں گے. ایک تو ہے اللہ تعالیٰ کا مذاق اڑانا آخرت میں، وہ کیسے ہوگا؟ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن جب سارے منافق مسلمان سب، یعنی ہر طرح کے لوگ وہاں جمع ہوں گے، تو اللہ تعالیٰ ان کو بلائے گا جو منافق ہیں، اور ان کو کہے گا کہ آؤ تمہیں بھی جنت ملے گی. ان کو یقین نہیں آئے گا اس بات کا کہ ہمیں آج جنت مل رہی ہے، لیکن شکر کریں گے کہ ہمیں کسی نے یہ کہا، دور سے ان کو جنت دکھائی جائے گی. اور جب جنت کے قریب جائیں گے بھاگتے ہوئے، بالکل جب قریب پہنچیں گے تو جنت کے دروازے بند کر دیے جائیں گے. اللہ یستہزی بہم، اللہ ان کا مذاق اڑائے گا. کیوں؟ کہ انہوں نے بھی تو یہی کیا تھا، انہوں نے بھی تو اپنے دل کے دروازے بند کر دیے تھے نا اللہ کی محفلوں میں جا کے. اللہ کے دین سے یہ لوگ دور رہنا پسند کرتے تھے، اللہ کی نافرمانیاں کرتے تھے. اللہ تعالیٰ وہاں ان کے ساتھ ایسا معاملہ کرے گا کہ جو یہ دنیا میں رب کے ساتھ کرنا چاہتے تھے. اور پھر ایک اور معنی بھی کیا ہے اللہ کے مذاق اڑانے کا، اور وہ کیا ہے؟ تدریج. والذین کذبوا بآیاتنا سنستدرجہم من حیث لا یعلمون، سورۃ اعراف کی آیت نمبر 182 ہے. وہ لوگ جنہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا ہے، ہم انہیں بتدریج ایسے طریقے سے تباہی کی طرف لے جائیں گے کہ انہیں خبر ہی نہ ہوگی. تدریج کیا ہے؟ کہ اللہ آہستہ آہستہ ان کو گناہوں کی طرف بڑھانے لگتا ہے. وَيَمُدُّهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ، یعنی اللہ تعالیٰ ان کو گناہوں کے اور موقع دینا چاہتا ہے، اور پھر ان گناہوں کی وجہ سے یہ ان پہ مہریں ثبت ہوتی جائیں گی. اسی طرح اس کا ایک اور ذکر سورۃ حدید میں بھی آتا ہے، قیامت کے روز منافق مرد اور منافق عورتیں ایمان والوں سے کہیں گے، ذرا ٹھہر جاؤ، ہم بھی تمہارے نور سے فائدہ اٹھائیں. کہا جائے گا اپنے پیچھے لوٹ جاؤ اور نور کو تلاش کرو. اور ان کے لوٹتے ہی درمیان میں ایک اونچی دیوار حائل کر دی جائے گی، جس میں ایک دروازہ ہوگا، ایک طرف تو رحمت ہوگی اور دوسری طرف عذاب ہوگا. یعنی نہ جانے انہوں نے جو آنکھ مچولی کھیلی ہوئی تھی دین کے ساتھ، دھوپ چھاؤں کا کھیل کھیلا ہوا تھا اس دین کے ساتھ، اپنے آپ کو ہر جگہ فٹ کرنے کی کوششیں کرتے تھے، کل قیامت کے دن ان کے ساتھ کیا ہونے والا ہے. اور اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی ان کو پھر کھینچتا ہے. اب دیکھیے کہ ایک شخص ہے، وہ ایک غلط کام کرتا ہے نا، تو اس کی فوراً پکڑ ہو جاتی ہے، تو وہ فوراً مختاط ہو جاتا ہے، اچھا مجھے اب یہ کام نہیں کرنا، چھوڑ دے گا. لیکن جب کوئی ایک کام کر کے پکڑ نہ ہو تو وہ دوسرا کام آرام سے کر لیتا ہے. جیسے جیسے ایک شخص چوری کرتا ہے تو وہ چوری کے بعد پکڑا جائے تو پھر آئندہ توبہ کر لے گا کہ بھئی مجھے تو نہیں کرنی چوری، میں تو پہلی دفعہ ہی پکڑا گیا. لیکن کچھ ایسے ہوتے ہیں جو چوری کر کے پکڑے نہیں جاتے تو وہ پھر مزید بڑے چور بن جاتے ہیں. جیسے گھر میں کوئی کام کرے اور آپ اس کو پیسے دے کے آزمائے کہ یہ اٹھاتی ہے کہ نہیں، پھر وہ پیسے اٹھا لے اور آپ اس کو فوراً پکڑ کے گھر سے باہر نکال دیں، یہ بھی ہو سکتا ہے نا کہ بھئی چلو بھئی تمہیں تو میں چیک کر رہی تھی تم ایماندار ہو کے نہیں. وہ کہے کہ ہائے میری پہلی چوری پہ پکڑ لیا، لیکن آپ نے اس کو نکال دیا. ایک اور صورت بھی ہو سکتی ہے، اور وہ کیا ہے کہ آپ اس کو یعنی پہلی پہ نہ پکڑیں، دوسرے دن پھر $10 کا نوٹ پھینک دیں، وہ بھی اٹھا لے وہ، تیسرے دن آپ 20 کا پھینک دیں، وہ بھی اٹھا لے، 50 کا پھینکے، پھر جس دن آپ 100 کا پھینکے اور وہ پکڑے، وہ تو خوش ہوگی نا کہ میری مالکن کتنی بھولی ہے، کتنی سیدھی سادی ہے کہ میں تنخواہ کے ساتھ ساتھ کتنے نوٹ اڑا رہی ہوں اور اس کو نہیں پتا. لیکن اس کو پتا کب چلے گا؟ جب اب 100 کا نوٹ اٹھاتے ہوئے اس کو کان سے پکڑیں گے اور ساتھ ہی 911 کال کر دیں گے اور کہیں گے کہ صرف 100 نہیں پچھلے 50 بھی نکالو، 20 بھی دو، 10 بھی دو، 5 بھی دو. یہی ہے اصل میں وَيَمُدُّهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ. اللہ کی یہ ڈھیل ہوتی ہے جب انسان گناہ کرے اور گناہوں کے باوجود اس کے اوپر اللہ کی طرف سے عذاب نہ آئے، تو یہ ہے اللہ کی ڈھیل. یعنی کوئی آپ سے پوچھ سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی سرکشی اور ڈھیل کا مطلب کیا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نیکی کی توفیق چھین لیتا ہے اور گناہ کا کرنا آسان کر دیتا ہے ان کے لیے، اور پھر وہ بہکتے ہیں وانڈر بلائنڈلی، کچھ بھی ان کے پاس نہیں رہتا. ایسے لوگ پھر بالکل اپنے رب سے دور ہو جاتے ہیں، کل قیامت کے دن جائیں گے تو رب ان کو قبول نہیں کرے گا. اولئک الذین اشتروا الضلالت بالہدا، یہی ہیں وہ لوگ جنہوں نے ہدایت کے بدلے گمراہی خریدی. فما ربحت تجارتہم وما کانوا مہتدین، پس نہ فائدہ دیا ان کو ان کی اس تجارت نے اور نہ وہ ہدایت پہ آئیں گے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ ہدایت کے بجائے گمراہی کے سوداگر، یہ ہے اگلی علامت منافقوں کی. سوال پیدا ہوتا ہے کہ ہدایت کے بدلے گمراہی خریدنے سے کیا مطلب ہے؟ تو اس کا مطلب کیا ہے؟ سیدھے راستے سے ہٹ جانا، اپنی منزل کا راستہ کھو دینا جو جنت کے راستے سے ہٹ جائے اور اس دنیا کو اپنا سب کچھ جاننے لگے، اسی کا ہو جائے، اس دنیا کو اپنا سب کچھ سمجھ لے اور اس گمراہی کی اس کو جو قیمت دینی پڑے وہ دے دے، بھاری سے بھاری قیمت دے دے، لیکن گمراہیوں میں جائے. ایسا شخص ہے ہدایت کے بدلے گمراہیوں کا سوداگر. کہاں ہوتی ہے یہ تجارت؟ ہر گھر میں ہے، ہر تجارت میں ہے. حلال چھوڑ کے حرام لے لیا تو یہ تجارت ہو گئی، اللہ کی رضا چھوڑ کے ناراضگی لے لی تو یہ تجارت ہو گئی. حی علی الصلاح کی آواز پہ نماز کی بجائے گاہک کو دیکھتے رہے تو یہ تجارت ہو گئی. ہر جگہ جہاں اعلیٰ کو چھوڑ کے ادنا لے لیا جائے، دین چھوڑ کے دنیا لے لی جائے، آخرت چھوڑ کے یہاں کے فیصلے کر لیے جائیں، تو وہی ہے الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی. بزنس مائنڈڈ لوگ ہوتے ہیں. اصل میں یہاں اللہ تعالیٰ منافق کی پرائیورٹیز بتاتا ہے، جہاں فائدہ ملے گا دنیا کا وہاں لپک کے آئے گا، اللہ کا حکم چھوڑ کے بھی آئے گا. آج دو دعوتیں سامنے ہوں، ایک دین کی دعوت اور اسی وقت میں ایک کھانے کی دعوت، کہاں جاتے ہیں؟ دین پہ چلے گئے تو ہم نے ہدایت کے فیصلے کر لیے گمراہیوں کو چھوڑ کے، اور اگر چلیں دوسری دعوت دنیا کی جائز تھی. بعض دفعہ تو اتنے سخت امتحان آتے ہیں زندگی میں کہ ایک طرف دین کی دعوت اور دوسری طرف شیطان کی دعوت. آج دیکھیے جا کے مسجدیں ویران، سینما گھر آباد، درسوں میں چند گنتی کے لوگ، اور کنسرٹس ہو جائیں، میلے ٹھیلے دیکھ لیجئے، جہاں شیطان بھی اپنے سارے چیلوں کے ساتھ آیا ہوگا تو پھر وہاں کیا ہوگا سب کو معلوم ہے. آج دین کے ساتھ جو مذاق ہے، کیا وہ یہی تجارتوں کا مذاق نہیں؟ یہی معاملہ نہیں ہو رہا اس کے اندر بھی کہ لوگ اللہ کے دین کو چھوڑ کے دوسری جگہ جا رہے ہیں؟ آج علم بھی سیکھتے ہیں تو اس لیے کہ مال کمائیں گے. ایک طرف دین کی دعوت ہے، آپ دین کا کام کرنا چاہتے ہیں، کمٹ بھی کیا، اللہ تعالیٰ ایک آزمائش لے آئے گا اور وہ کیا، آپ کو جاب مل جائے گی. یاد رکھیے آپ سب بھی تیار ہیں اپنے اس امتحان کے لیے. جب بندہ نیکی کی نیت کرتا ہے نا، جب بھی نیکی کی نیت کرتا ہے نا تو آزمائش آنے لگتی ہے. کئی لوگ ہیں وہ جاب کے ذریعے آزمائے جائیں گے. کئی مہینوں سے کوشش تھی جاب کی اور آپ نے ادھر سائن کیا اس کورس کے لیے، آپ کے پاس ایک کتنی اچھی آفر آئے گی کہ آپ کے لیے فیصلہ کرنا مشکل ہوگا، لیکن یہ آیتیں آپ کے لیے آسان کر دیں گی انشاءاللہ تعالی. کس چیز کے سوداگر ہیں، کیا پانا چاہتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں فما ربحت تجارتہم، نہیں فائدہ دیا ان کی تجارتوں نے ان کو، کتنے ڈالر کمائیں گے ایک گھنٹے کے، سو بھی کما لیں گے تو فما ربحت تجارتہم وما کانوا مہتدین. شیطان اگلا مرحلہ ڈالتا, نہیں کوئی بات نہیں میں شام کو کر لوں گی, میں اس کورس میں نہیں جاتی اب جاب تو کرنی ہے, یہ پہلا مرحلہ ہے. کبھی شیطان یہ نہیں کہے گا نہیں نہیں چھوڑو قرآن پڑھنے کا کیا فائدہ, تم دولت کماؤ مال کماؤ دیکھو ضرورتیں. ایک ایک تائیشات کی چیز جو ہے وہ ضرورت بنا کے دکھائے گا. پہلے مرحلے پہ یہ نہیں کہے گا چھوڑ دو, بلکہ کہے گا کوئی بات نہیں تم ریکیپ کر لینا, ریپلے میں سن لینا. پھر انسان وہ کر کے نیت اوکے کرے گا, سائن کرے گا, پھر ایک دن بیٹھے گا تو اس وقت دوسرے دن کہے گا اب سارے دن کی تھکی آئی ہوں, گھر بھی تو صاف کرنا ہے, اب دیکھو نا پھر بچوں کے لیے میاں کے لیے کھانا بھی پکانا ہے, چلو چھوڑو اس کو نہیں شام کی کلاس سن لوں گی, رات کو جو چلتی ہے وہ سن لوں گی, پھر اس میں لگیں گے. اور جب گھرداریوں میں پڑے تو وقت ہی نہیں یاد رہے گا. یاد رکھیے سب سے بڑا امتحان ہے زندگی میں. میں جب بھی کبھی کسی نیکی کا کام کرتی ہوں نا ارادہ, تو میں اللہ تعالیٰ سے کہتی ہوں اللہ مجھے میرے اس ارادے پہ استقامت دینا. نہ میں نے بہت سوچ کے کبھی کچھ شروع کیا ہے اور نہ میں نے کوئی بہت اس کو اس نظر سے سوچا کہ اچھا اب یہ ہونے والا ہے تو ابھی نہیں کرتی. میں نے دیکھا کہ بعض لوگوں کو جب دعوت ملتی ہے کسی کورس کی وہ کہتے ہیں نہیں وہ اصل میں وہ میرے ابھی بچے چھوٹے ہیں, بڑے ہو جائیں گے تو کروں گی. پھر بڑے ہو گئے اب ان کے سکولوں کے مسئلے ہیں, اچھا ذرا یہ خود سکول جانے کے قابل ہوں کالج جائیں گے تو پھر کروں گی. وہ کالج جانے والے ہو جاتے ہیں تو اب تو آپ کے پاس اور ذمہ داریاں آ گئیں اس سے بڑھ کے, اور ایک وقت آتا ہے کچھ نہیں کر پاتے. یعنی ہمارے پاس اتنے عذر بن جاتے ہیں اس چیز کے نہ کرنے کے. یہ ہے اصل میں اشتروا الدلالۃ بالخدا, اپنے لیے خود ڈھونڈنے ہیں. سوال لکھیے اپنے لیے, میں کہاں کہاں ہدایت کے بدلے گمراہی کے سودے کرتی ہوں, کہاں یہ فیصلے ہو رہے ہیں میرے سے. یہ ہر انسان کو اپنے لیے دیکھنا ہے.